Mijn naam is Wessel. We komen live vanuit de O in Den Haag met de Party Night. We hadden al Paul van Dijk, nu nog een uur vanuit zijn thuisstad Den Haag. Remy. We'll be right back. 8. Party Night. live in de Party Night. Remy. We'll be right back. another level. Fulfilling highest expectations. Live on Radio 538 from the Old Dance Theater, Hague, the legendary Paul Van Dyke.

Van Dyke.